Induljon hát duzzogva a reggel, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na, megint bele fogunk nyúlni egy kicsit a mélykasba. Olyan témát találtam nektek, ami szerintem izgalmas lesz, a címből ki is találhattátok. Visszavettem a nagyon frankú kis nodrám alámás pólómat, nem látjátok, de használjátok a fantáziátokat, a képzelő erőtöket, kinek ahogy tetszik. Meglepően sűrűn sikerül most összehozni ezeket az adásokat. Én azt hittem, hogy rajtam kívülálló okok miatt, nem teljesen rajtam kívülálló, de mindegy, szóval, hogy úgy alakulnak majd a dolgok, hogy bármennyire is szeretném ezt a heti számomra feszített ritmust tartani, nem fog összejönni, és valamikor így szerda magasságában már így hanvába hal az egész kezdeményezés. De ahhoz képest, hogy most a csütörtök is működik, tök boldog vagyok. Ennek több oka is van, hogy kivételesen úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül fog menni sorozatában. Ennek az egyik oka az, hogy Adrival már nagyon-nagyon közeledik a pillanat. Tehát aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki kevésbé, azt nem szeretném ezzel terhelni. A lényeg az, hogy most már bármelyik pillanatban eljöhet az a nap vagy napok, amikor nem leszek képes itt lenni a gép előtt, hanem vele kell lennem majd máshol. Úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan mi, de benne volt ez a hét már ezen a héten már éreztetni fogja a hatását ez a dolog. A másik meg az, hogy egyszerűen így szétcsúszik a reggelem, túlalszom magam, nem vagyok képes kirázni magamat az ágyból. Ma például úgy ébredtem fel, hogy Adri keltett, mert elfelejtettem az ébresztőórát beállítani, tehát nekem ezekhez a dolgokhoz hozzá kell edződnöm, mert egyébként ilyen 8-9 környékén szoktam kezdeni a melót, és úgy szokott tartani így 6-ig, este 7-ig, úgyhogy ez, hogy reggel 7-től tart ugyanaddig, ez még bele kell rázódnom. Beszéljünk akkor egy olyan témáról, ami érzésem szerint többeket mozgatni fog, vagy többeknek érdekes lesz. Böngésztem, illetve hát egy kedves barátom böngészett a neten, és belefutott egy fórumba, illetve nem is véletlenül futott bele, hanem mint utólag kiderült, ő vadászta ezeket a témákat. Ez pedig a Reddit. És bedobnék nektek egy témát. Valamit, ami engem elgondolkodtatott tegnap. És az jutott eszembe, hogy ezt így a mai nap során kibeszélhetnénk, és ennek kapcsán is felmerülhetnének gondolatok úgy itt, mint YouTube-on, és térjünk is erre rá, jó? A következő, tehát a mai témánk az, mint a címből is láthatjátok, a szexualitás körül fog majd forogni. Ettől szerintem vannak páran, akik így elkezdenek pirongani, vagy ferde szemmel néznek a témára. Magyarországon van ezzel kapcsolatban egy ilyen fura hozzáállás, de erről is majd lesz szó. Kezdjünk el ezzel foglalkozni. A topiknak a címe: vannak vajon rajtam kívül mások is, akik hasonló cipőben járnak? Ugye felkelti az embernek az érdeklődését, egy kicsit clickbait a dolog. Sziasztok! 31 éves férfi vagyok, sosem volt még párkapcsolatom, sem egy éjszakás kalandom. Szó szerint rettegek, hogy mi lenne, ha egy lányjal eljutnánk az ágyig, és elbénáznám az egészet, vagy ne adj Isten, még csak merevedésem sem lenne. Legutoljára úgy 8-10 évesen csókolóztam, azóta semmi hasonló sem történt. Elmentek mellettem az évek, és sosem volt bátorságom kezdeményezni, élőben meg pláne. Mint láthatjátok, nonverbálisan egész jó a dumám, de mindezt a gyakorlatban már képtelen vagyok átültetni. Teljesen lefagyok, ha egy nővel kell beszélnem, nullára csökken a magabiztosságom ilyenkor, ami bizonyára észre is vehető. A fentieket figyelembe véve nem ismerek igazából ismerkedni, mert nem mernék megbántani senkit sem azzal, hogy valami mondva csinált indokkal megszakítom a kapcsolatot, mielőtt még egy kicsit is komolyabbra fordulna. Pszichológushoz nem szeretnék elmenni, mielőtt még ezt javasolnátok, úgy gondolom, hogy ezt nekem egyedül kellene megoldanom. Ez egy klasszikus magyar mentalitás, de erről is fogunk beszélni. Gondolkoztam már fizetős szolgáltatás igénybevételén is, ha értek, mire cél az úr, de egyenesen taszít a gondolat, hogy valaki csak azért feküdjön le velem, mert megfizetem. Szeretném, ha valaki azért adná oda magát nekem, mert vonzódik hozzám szexuálisan és intellektuálisan egyaránt. Szeretnék szerelmes lenni, úgy igazából. Azt sem tudom, hogy ezt el kellene mondani a partneremnek előtte, és ha igen, akkor mikor. Vagy tartsam inkább magamban, és lesz, ami lesz. Beléptem már introvertált társkereső csoportba is, gondolván, hogy ott egyszerűbb lesz nekem, de nem így lett. Hú, oké. Na, akkor egy dolgot tegyünk tisztába kapásból. A mai reggeli duzzogásnak a témája nem az, még véletlenül sem az, hogy itt most elkezdjek egy kocapszichiátert játszani. Jó? Nem akarok az online térnek az agyturkásza lenni, nem akarok itt diagnózisokat felállítani, és semmilyen ilyesmi szerepben nem szeretnék tetszelegni. Jó, tehát itt most azért beszélünk erről, mert az úr egyébként nagyon bátran vette a fáradtságot, és kiírta a saját problémáját teljesen nyilvánosan. És mivel nyilvános felületen van, így veszem a bátorságot, hogy foglalkozzak ezzel, de nyilván nem szeretnék ezzel kapcsolatban még véletlenül sem szakértői minőségben feltűnni. Ez egyébként egészséges környezetben teljesen egyértelmű lenne, de tudjuk mindannyian, hogy az internetre készül ez a tartalom, úgyhogy elképzelhető, valaki félreérti. Ezért kellett szóvá tenni. Így látom magam előtt ezt az embert. Egyébként tényleg így valahogy így kirajzolódik egy ilyen kicsit karikaturisztikus, de létező alak. És így magam előtt látom, hogy mondjuk ülök vele mondjuk a Barcraftban, és ezt elmondja nekem. Itt van egy pár dolog, ami nekem például így szemet szúrt. Nem csak nekem, hanem igazából mivel Adri-tól kaptam meg ezt a posztot. Lehet, hogy célozgat ezzel valamire. Na mindegy. Szóval mivel ezt ő jutotta el hozzám, neki is voltak ilyen hozzáfűzött gondolatai, úgyhogy lesz egy kettő, amit a sajátomként adok el, de egyébként tőle származik. Az egyik, hogy már kapásban az első bejegyzésnél ugye mondja, hogy mint láthatjátok, nonverbálisan egész jó a dumám, de mindezt a gyakorlatban már képtelen vagyok átültetni. Ez nagyon érdekes, szerintem, mert ez a nonverbálisan egész jó a dumám. Ez nekem olyan fura, tehát az, hogy neki, szerinte egész jó a dumája, ez honnan kellene, hogy lejöjjön? Ez egy írásból kellene, hogy lejöjjön? Abból, hogy ő kimert írni magából valamit, és hogy egész jó a dumája. Tehát ezt mennyivel lett volna bonyolultabb, hogyha azt mondja, hogy a barátainak a visszajelzése alapján egyébként ő egy oldott, laza figura, és tök jól el lehet vele beszélgetni. De az, hogy azt mondja, hogy ő így, neki egész jó a dumája szerintem, mert hogy ezt ő így le tudja írni, az nekem egy picit ilyen fura, és hatványozottan szolipszis kép rajzolódik ki, hogyha azt vesszük, hogy a második bekezdésnél azt mondja, hogy a fentieket figyelembe véve nem is merek igazából ismerkedni, mert nem szeretnék megbántani senkit sem azzal, hogy valami mondva csinált indokkal megszakítom a kapcsolatot, mielőtt még egy kicsit is komolyabbra fordulna. Tehát nem attól fél, hogy vele szakítják meg a kapcsolatot, hanem hogy ő fogja majd megszakítani a kapcsolatot az illetővel. Ez a kettő egyébként egymástól függetlenül szerintem még ártalmatlan lenne, de a kettő együtt, hogy szerintem egész jó a dumám, attól félek, hogy én megszakítom vele a kapcsolatot. Tehát valami nagyon fura ezzel az egészet, tehát nagyon mindennek az origójának saját magát teszi meg, ami egyébként lehetne például pozitív is, hogy a probléma, amivel ő szembenéz, az egyébként belőle fakad, csak így érdekes, hogy ehhez képest minden harmadik az a pszichológushoz meg nem szeretnék elmenni, mert úgy gondolom, ezt nekem egyedül kellene megoldanom. Ez egy ilyen tipikus macsó reflex, hogy majd én megoldom, én képes vagyok rá egyedül is, nekem ne segítsenek, pláne ne egy agyturkász, aki a lelkemmel foglalkozik, tehát ez itt főleg itt a kelet-európai régió, hogy hagyjanak már engem békén a lelkemmel, nem kell ide lélek, bazzek, hanem megiszunk egy pálinkát, aztán kibeszéljük a srácokkal a krimóban, hogy mi van, aztán jó lesz az. Hát valami hasonló tempó, nem, ez nem konkrétan a srácnak a mostani problémája, tehát ő nem, valószínűleg nem ezen a szinten van, csak valahogy ez a néplelki attitűd, ez valahogy tükröződik ezekből a sorokból is. Meglepően sokrétű egyébként ez a probléma. Tehát erről mindjárt fogunk majd beszélni, hogy mennyi minden ütközik ki ebből. És itt a végén van még egy ilyen, hogy szeretném, ha valaki azért adná oda magát nekem, mert vonzódik hozzám szexuálisan és intellektuálisan egyaránt, szeretnék szerelmes lenni úgy igazából. Azért ez egy Ez egy eléggé messzire mutató dolog, tehát ez nem a csupán azt feltételezi, hogy neki a fizikai együttlét, a szexualitás az, ami hiányzik, hanem ő egyébként úgy nagyon szerelmes sem tudott lenni az elmúlt 31 évben fontos. Tehát így kezdtük, hogy 31 éves férfi, sosem volt se párkapcsolata, se egy éjszakás kalandja, majd itt azt mondja, hogy szeretne szerelmes lenni, úgy igazából. Tehát azt jelent, itt ebből az jön le, hogy nem csak a fizikai aktus hiányzik neki, hanem ő ezt az érzelmi kapcsolódási vágyat, tehát még plátói szinten sem élt át ezek szerint, ahogy ő fogalmaz, úgy igazából. És mondom, hogy 31 éves férfiről beszélünk. Azt nem mondanám, hogy egyébként teljesen passzív volt a komment szekció ezzel a bejegyzéssel kapcsolatban. Még mindjárt az első komment az, hogy 18-31, így nyilván az életkoráról van szó. Tehát 18-31-ig durván egyedül nem sikerült megoldanod, de elzárkózol szakembertől. Mit vársz őszintén? Ez szerintem nyers, durva és így straight to the face, de egyébként komolyan. Ez egy visszatérő, mert erről fogom beszélni, csak így egy pár gondolatot, hogy mik vannak itt, hogy itt valaki hasonlatot hoz a példára, hogy eltört a lábam, de nem szeretnék kórházba menni, tartok az injekciótól, hogy tudnám ezt egyedül otthon megoldani. Igen, tök ugyanez a dolog. És nem nevetségtárgyává akarom tenni, csak jópofa ez a reakció, nem nevetségtárgyává akarom tenni, mert véleményem szerint az a poszt, amit most felolvastam nektek ettől a 31 éves úriembertől, szerintem sokkal többen szenvednek ettől, mint amennyien hajlandók ezt például hozzá hasonlóan felvállalni nyilvánosan, és ezért mondtam azt, hogy az úr bátor volt. És sokan lesznek, akik röhögnek majd ezen, és én is így forgattam elsőre szememet, hogy úristen, de nem azért, hogy megosztotta ezt a problémát. Milyen érdekes bazd meg, hogy az emberek ezek szerint előbb fordulnak egy Reddit poszthoz, és osztják meg a problémájukat alkalmasint 10 000 emberrel, vagy sok 100 emberrel, ahelyett, hogy egyszer elmennének egy szakemberhez, és kibeszélnék egyetlen egyel, aki talán tudna nekik segíteni. Egyébként Adriának volt egy nagyon érdekes gondolata. Olvasunk ilyen könyveket, úgyhogy valószínűleg innen jött a dolog, hogy nagyon kíváncsi lenne, hogy az illetőnek egyébként milyen volt a kapcsolata az anyjával. Freudnál is egyébként egy visszatérő, gyakori nexus, hogy milyen volt a kapcsolata szülőkkel. Anyával, apával, aki olvasta ezeket a dolgokat, például mondjuk a Tóth Noéminek két könyvét, az is kap egy képet arról, hogy nagyon-nagyon sok mindet, sokkal többet, mint egyébként a puszta nevelésből fakadóan kaphatnánk, sokkal több mindent kapunk és öröklünk a szülőktől. Indirekt módon is, genetikai alapon is, rengeteg mindent. Tehát az, hogy kinek milyenek a szülei, az elmondhatatlanul sokat hozzátesz a személyiséghez. Megkockáztatnám, hogy közelít a 100%-hoz, ezt már csak én teszem hozzá, de nyilván nem, tehát meg kell hagyni 1-2%-ot a véletlennek, meg a környezetnek is, de nagyon rettentően sok múlik a szülőkön. Úgyhogy az, hogy szegénynek ilyen kapcsolat, ilyen a viszony a külvilághoz, az lehet, hogy a szülőkhöz is köthető, viszont legyünk annyira emelkedettek a témában, hogy próbáljuk meg ezt egy nagyobb probléma együtteshez kötni. Mit szóltok hozzá? Próbálj meg úgy tenni, mintha egy kicsit ez egy fogaskerék lenne, ami egy nagyobb gépezet részét képzi. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de kezdjük piciben. Tehát az, hogy az inga kileng, azt nyilván mindenki tudja. Azt is, hogy nem egyszerűen kileng, hanem rettentően szélsőségesen. Nagyon nagy a kilengése. Ezt például a kommentmezőnél is pontosan lehet látni. Tehát most úgy elkezdtek intenzívebben kimenni például a reggeli duzzogás anyagok, és jellemzően egyébként mondjuk a videójátékos posztnál, ott olyan reakciót tudott nem sok embernél szülni, de szült olyan reakciót, amit szankcionálnom kellett, mert személyeskedő volt, meg bunkó, meg ilyesmi. Ha az illető nézi, akkor igen, azért nem látszik a kommented, mert ilyen posztok voltak. És nem, nyilván egyébként ez egy torz dolog, mert nem azok kommentelnek okvetlenül, akik a akik a társadalomban is hasonló arányjal képviseltetik magukat. Ezért van az, hogy hiába sok mondjuk a negatív komment egy videó alatt, hogyha van egy közönség találkozó, ezek az emberek meg sem jelennek, vagy nem olyan számban jelennek meg. Tehát valamiért ez a felületen teljesen egy ilyen torzult dolog. Voltam most legutóbb orvosnál, egy ilyen felületi műtétet kellett rajtam végrehajtani, és annyira meg voltam hatódva azon, hogy egy perc alatt elvégezték rajtam ezt a bemetszést, meg a varrást, meg mindent, hogy konkrétan szóvá tettem, hogy hálás vagyok azért, hogy itt vagyok, mert hogy rácáfoltak minden szörnyű rémhírre, amit az interneten lehet olvasni az egészségügyel kapcsolatban. És félmosolyjal az arcán jegyezte meg az úr, hogy az internettel az a baj, hogy mindig azok kommentelnek, akiknek valami negatív véleményük van, és akiknek viszont pozitív élményeik vannak, azok általában nem éreznek erre kényszer. Csak az a borzasztó, hogyha azok szólalnak meg mindig, akik panaszkodni akarnak, akik sértve érzik magukat, akik bántani akarják a másikat, akkor az a kép alakul ki, akár egy közösségről, akár egy csoportról, tehát szinonim fogalma, csak próbálom valahogy így a rétegeket vizualizálni, hogy rengeteg a toxikus ember. És egyik felet sem tudom hibáztatni, csak érted, meddig lesz az ember passzív tudomásul vevője ennek az egész jelenségnek. És ezért gondolom azt, hogy ezeket így szükséges lenne tisztába tenni, annál is inkább, mert most, amikor a szexualitás kerül majd szóba, na itt aztán kurvára ki fog lengeni az inga. Tehát, hogyha egy videójáték ezt tudta kiváltani, akkor a szexualitás, aztán tényleg, aminek aztán vannak egyébként ambaszadorjai is, tehát itt biztos, hogy olyan vélemények fognak felszínre jönni, ahol aztán tényleg nem hajlandóak az emberek az összetett mondatot végighallgatni, hanem ahogy megjelenik a szexus velük szemben, abban a pillanatban ugranak és tépik, mint Floki a lábtörlőt. Úgyhogy azért ettől függetlenül rúgjuk be teli talpal ezt az ajtót, és akkor beszéljünk róla, hogy miről van szó, mert hasonlóan az irodalommal kapcsolatos beszélgetés, az, amit ugye tegnap folytattunk, hogy az irodalomat azt egy súlyos elemzésnek kellene alávetni, így szerintem például a szexualitással kapcsolatos dolgokkal is foglalkozni kéne, annál is inkább, mert maga a szexualitás az kikerült végül a reflektorfénybe, tehát hogy más ne mondjak, nem azért, mert provokálni akarok bárkit is, de szerintem ez egy eléggé jellegzetes momentuma ennek az egész mozgalomnak, ez például az LMBTQ mozgalom, ami Dafkerre épül, hogy kint legyen az ablakba a szexualitás, meg a különböző szexuális irányzatok, stb. Aranyos fun fact, ezt csak úgy hozzáteszem, és úgy itt hagyom, hogy a múltkor belefutottam egy internetes mémbe, hogy az LMBTQ-ban a B az nem azt jelenti, hogy csak két nem létezik. Ezt csak így itt hagyom, mert mondtam, hogy triggerelni fogok embereket, de igazából ez egy olyan dolog, hogy ezzel nem engem kell támadni, hogy én most megint valakit bántok, hanem ezzel számoljon el magában az LMBTQ mozgalom, hasonlóan, ahogyan az irodalomoktatásnak is el kell számolni a saját magával szemben bizonyos dolgokkal. Ezzel, hogy ki lett eresztve, és beszélünk róla, és most már mindennapjainkban igazából beivódik topikként is. Így tök érdekes, hogy olyan, mintha így a Pandora szelencéjét kinyitották volna, és végül úgy olyan, mintha egyébként lehetne erről beszélni, de annyira azért mégsem. Tehát tök érdekes, hogy például vannak mozgalmak, akik parádét szervezhetnek és felvonulhatnak egyébként ennek a szexuális szabadságnak a nevében, de ugyanakkor például egy 90-es évekbeli akciófilmben sokkal több cicit lehetett látni, mint akár most, ami nekem valahogy úgy ellentétes azzal a beszéljünk a nemiségről és a szexualitásról üzenettel, ami egyébként így jelenleg uralkodik. És ez a fajta számomra például ellentmondás, vagy olyan ellentmondás, ugye el tudom képzelni, hogy rétegelve beívódik minden más kommunikációba, akkor ki tud alakítani emberekben, például ebben a 31 éves férfiban egy bizonyos fokú frusztrációt, hogy most mondok egy teljesen triviális dolgot, hogy előtérbe kerül ez a fogadd el a testem, meg nem tudom én mi, és van valami mozgalom, ez a nem is tudom, hogy mi, testfelszabadítási mozgalom? Valami ilyesmi neve van, és ennek jegyében egyes színésznők, meg modellek úgy lépnek például a vörös szőnyegre, meg kifutóra, olyan ruhák vannak rajtuk, hogy így, tehát semmilyen teret nem hagy a képzeletnek. Gyakorlatilag számolatlanul ömlik a pornó, hogyha felszabadul az ember az internetre, sokkal nagyobb kiszolgálói vannak ennek jelenleg, mint a betárcsázós internet korábban bármikor volt. És ehhez képest másik oldalon meg kapsz egy szemérmességet, és nagyon nehéz ezt a két üzenetet egymás mellé rakni. El tudom képzelni, hogy van, akinél ez tényleg kialakul kialakít egy ilyen frusztrációt, de ez a globális képe ennek a dolognak. Honnan tudod ennyire a pornók mi volt? Tehát van egy barátom, ő mondta. Tehát van egy Gellert kapott mi volt egyébként itt Magyarországon ezeknek a dolgoknak, mert rengeteg új kifejezés csorgott be a köztudatba. És Magyarországon ezt nagyon sokan nem tudják egyébként helyén kezelni. Tehát például most mondok egy sokat kritizált cikkemet, a közös barátunk. Mondok egy sokat kritizált cikket, volt nekem a kis hableány videóm, ahol egyébként egy ponton túl már nem is foglalkoztam a kommentekkel, mert teljesen okafogyottnak éreztem. Tehát ott például én lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg, amit mondani akartam, tehát ott például ezt a fajta blackwashingot, amit a Disney mostanában csinál a karaktereivel, én nem értek vele egyet. De viszont pusztán azért, mert hogy egy fekete színész fog játszani egy karaktert, hogy ezért elkezdje az ember nyilvánosan kurvanyázni mondjuk a Disney-t, ezt nem tartom fairnek. Főleg egy kis hableány esetében, mert a kis hableánynak elsősorban szerintem nem a bőrszínnek kell megfelelnie, elsősorban szépnek kell lennie. Tehát egy hableány az legyen szép. Nem az volt a baj, hogy a kis hableány az fekete, vagy mesztic, vagy ázsiai, vagy fekete, de nem ez volt a baj, az volt a baj a kis hableánnyal, a szereplővel, most Hailey Bailey, azt hiszem úgy hívták. Tehát nem ez volt vele a baj a fekete, az volt a baj vele, hogy egyébként a kis hableányi szépségnek nem felelt meg. Ezt Magyarországon nem tudják külön választani. Vagy aki külön tudja választani, az rosszul választja külön, mert az meg bedobja egy body shaming. A body shaminget szerintem nem erre találták ki. A body shaming az valami teljesen más, az inkább közel áll a csúfolódáshoz. Na most az, hogy valaki, tehát hogyha valaki rólam azt mondja, hogy a szőke herceget nem úgy képzeli el, mint ahogyan én kinézek, az nem body shaming, hanem egészen egyszerűen egy tény, egy állapot. Na most egyébként én, ha megfeszülök, lehet, hogy tudnék valami iszonyatosan adabasszósan kurva jó kinézni, de az, hogy nem így képzelik el a mesebeli herceget, hát most Zac Shawn ez van. Valószínűleg egy favágónak előbb el tudnék menni, mint hercegnek, hát ez dobta a gép, de ezzel nincsen az égvilágon semmi probléma, viszont ez a fajta torzulás, ez így mérgezi szerintem a közbeszédet. Egyébként nem csak ezzel van így, hanem például mondjuk a migrációval kapcsolatos nézetekkel. Hogy ide csak ne jöjjön senki. Mi az, hogy ne jöjjön senki? Tehát a világtörténelemben mindig volt migráció. Mindig, a világon mindig volt. Egész Amerika így jött létre, hogy migránsok voltak. Tehát önmagában ez így ebben az értelmezésben nem igaz. Vannak problémák a migrációval, vannak kihívások a migrációval, vannak nekem is komoly fenntartásaim, de önmagában, hogy a migránsok menjenek a kurva anyjukba, ez megint egy olyan értelmezése Magyarországon ennek az egésznek, ami kurva toxikus. Egyébként a demokráciával kapcsolatban is olyan értelmezéseink vannak, hogy így elképesztő. És akkor mondom, a body shaming is ide tartozik, tehát igazából az, hogy itt ebben a kelet-európai régióban mondjuk a szexualitással nem tudunk mit kezdeni, amivel el is tudom egyébként, hogy volt-e valaha Magyarországon diskurzus, tehát volt-e bármikor egy elfogadott, nem is tudom, közeg, vagy egy nézet. Tényleg, hadd kérdezzem már meg tőletek, hogy ti például, hogy tudtátok, hogy például a szexualitást, tehát a szexet, azt hogyan kellett volna megtanulni a következő generációnak? Tehát azt apu elmondja? Vagy apu egyik VHS kazettája majd előkerül? Vagy hopp, véletlenül elől marad egy videó, vagy egy újság, vagy micsoda? Igen, Blast Mickey azt mondja, hogy a jégkorszakhoz volt hasonlítva Hailey Bailey. Hát igen, ez egy kicsit túlzás volt részemről, de akkor is közelebb áll a body shaminghez, mint a rasszizmushoz. Mindegy. Tehát hogyan jött a felvilágosítás? Mert én úgy tudom, hogy akár az van, hogy apu videókazettáját megtalálom, vagy egy hanyagból odavetett pornómagazint olvasgat át az ember, mind a kettő azt az üzenetet közvetíti, hogy ezzel egyébként a társadalomban senki, se a kicsi, a család, se a nagyobb mondjuk az oktatás, vagy valami szakember nem hajlandó igazából foglalkozni. Tehát valahonnan szedje össze ezt a tudást a gyerek magának, de mi nem fogunk leülni vele erről beszélgetni, mert kurva kellemetlen és nagyon kínos. Egyébként ez tök fura, értem egyébként, tehát nyilván van egy kellemetlen oldala az egésznek, de logikusan utána gondolva ez mondjuk miért kellemetlenebb, mint mondjuk bármilyen más testi dologról beszélni. Tök fura. És egyébként jó, nagyon sokszor van ostorozva ez az egész szexualitás mozgalom, meg mindenféle ilyesmi, de azért legyünk őszinték, vannak hasznos oldalai is, nem is kevés. Tehát ha más nem, akkor azok tudunk ezekről a irányzatokról. Nagyon erősen kétségbe vonom, hogy a queerekről egyébként tudott volna bárki, mielőtt az LMBTQ egyébként létrejött. És a másik pedig, hogy azzal, hogy ezeket megpróbálja az ember értelmezni, a mozaik szó összes darabját, rajta keresztül a szexről, meg a szexualitásról is egy bizonyos képet kapunk, és kirajzolódik előttünk egy nagyon széles spektrum. Ami egyébként sosem árt. Tehát tudni mindig jobb, mint nem tudni. Ez az én véleményem. Ugye volt régen ez a fajta dilemma, hogy ha tudnád, hogy mikor halsz meg, akkor akarnád-e tudni azt az időpontot. És én évekig malmoztam ezen, hogy ez, hogy én akarnám-e tudni. Hogy akarnék-e képben lenni azzal, hogy vagy így, vagy úgy, nem mondják meg, hogy hogyan, de 2 hét múlva nekem annyi. És a sors valahogy megoldja, hogy annyi legyen, mert hogyha én 2 hét múlva úgy döntök, hogy csak azért, hogy vigyázzak az egészségemre, és ne halljak meg, aznap nem mozdulok ki a lakásból, akkor valami tuti történne, hogy mindenképpen kipurcanjak ott. Egyébként ebből a szempontból kurva jó volt a Végső állomás filmsorozat, de most nem erről akartam beszélni. Ezek, amikről most beszélek, ezek benne vannak a köztudatban, ezek most már azért velünk élő dolgok. Hogy ez jó nekünk, vagy rossz nekünk, szerintem ezt még korai lenne megmondani, de az mindenféleképpen tény, hogy zajlik. És ez is egyfajta fejlődés. És a fejlődés az mindig jó. Viszont az tény, hogy hoz magával egy olyan mértékű frusztrációt sokaknál, amivel viszont foglalkozni kellene, és el is kezdtek foglalkozni, és mint ahogyan az LMBTQ-t is sokan ostorozzák azzal, hogy túl nagy teret ad olyan hangoknak, amiknek egyébként nem kellene, nem kell félteni egyébként az ellenreakció is, ugye az ingamozgás, az elkezdte tenni a saját dolgát, és megjelentek érdekes dolgok. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy az, hogy szexuálisan frusztrált lett a társadalom, az most vagy megvolt már régóta, vagy pedig ennek a hullámnak a következménye, de találtam egy tök érdekes cikket. Ez a 444-en volt fönt. Tudjuk a 444 úgy nagyjából, hogy a hatásvadászat oltárán bármit képes feláldozni, de ettől függetlenül szoktak lenni ott érdekes cikkek. Ez pedig egy 2018. május 9-i anyag. Valaki megtalálta a megoldást arra, hogy ne legyen ekkora a szexuális frusztráció a társadalomban. Na úgy voltam bele, hogy hát nézzük meg, hát ez már régóta görgetett probléma. Mi a megoldás? Cikk címe: lángol az internet, egy közgazdász bedobta, hogy a szex újraelosztására lenne szükség. Aztán, hogy miféle redistribúciós folyamat a szexszel kapcsolatban. Beszartok egyébként, kurva komoly. Egy ismert közgazdász blogbejegyzéséből indult, majd a nemi erőszaktól a szexroboton át az a női önrendelkezés kérdését érintő komoly vita lett az amerikai sajtóban abból a felvetésből, hogy a frusztrált férfiak kevésbé lennének-e frusztráltak, ha alanyi jogon járna nekik a szex. ez kurva jó. Tehát ismert közgazdász blogbejegyzése, tehát ezt azért emésszük egy kicsit. Ismert közgazdász, tehát ismert közgazdász vagy, neked neved van, kredited van, a szavad számít, fontos ember vagy, és azt mondod, hogy te gondoltál egyet, és blogbejegyzésre, hát fogsz és kiírsz a blogra, az internetre, ami tudjuk, az internetről semmi nem tűnik el, ott marad, tehát te egy felelős, komoly emberként írsz egy blogbejegyzést arról, hogy alannyi jogon járna a férfiaknak a szex. Mondom. Még április végén Robin Hanson blogposztjában arról írt, hogy nagyon kevés figyelem jut a szexuális egyenlőtlenségekre, azaz, hogy vannak emberek, akik kevesebbet szexelnek másoknál, és emiatt el lehet gondolkozni a szexuális újraelosztás bizonyos formáin. Az írás hatalmas eleven... Itt van valami elírás, hát 444. Az írás hatalmas, eleve nagy visszhangot váltott ki, forrongott a Twitter, ugye akkor még Twitter volt, most X, de pár nappal később jött a New York Times ismert konzervatív szerzője, aki beleállt a felvetésbe, és innentől tényleg nem volt megállás. Ja, hogy ezt ráadásul aládúcolták még a republikánusok. Hanson érvelése úgy foglalható össze, hogy szerinte a különféle egyenlőtlenségek közül a jövedelmi különbségekre esik csak nagy figyelem. Ezzel kapcsolatban születnek politikai javaslatok, sőt a radikálisabb hangok erre hivatkozva az erőszakos fellépéstől sem riadnak vissza. Ugyanakkor egy másik egyenlőtlenségi formáról, a szexuális aktusok terén jelentkező egyenlőtlenségről nem szokás beszélni. Erre a felvetésre felépítve aztán Hanson összefoglalta mindazt, amit az áprilisi torontói gázolásos merénylet elkövetői erről lehet tudni, hoppá. A 10 embert meggyilkoló Alec Minassian ugyanis kevéssel a támadás előtt arról posztolt Facebookra, hogy most kezdődik az incel felkelés. Az incelről annyit kell tudni, hogy ők azok, akik ilyen önkéntes cölibátust fogadnak, de a viselkedésük az nagyjából azzal azonosítható, amikor elkezdik a nőket így kurvára demonizálni, és pocskondiázni, de így izomból. Tehát ez a nagyjából ez a barátcsaba színvonal. Tehát ez nagyjából így lehet őket. Fú, bazzik, nagyon komoly. Az incel az involuntary celibate kifejezés rövidítése, az olyan embereket akar, akik nem saját akaratuk, bocsánat, nem saját akaratukból élnek celibátust, hanem nem fekszik levelük senki. Bocsánat, akkor én fordítottam rosszul. A főleg Redditen és 4chanon élénk incel közösség fő összetartó ereje a nőkkel szemben táplált gyűlölet, illetve a saját elutasítottságukból fakadó frusztráció. De ebben a közösségben megvetik a vonzó férfiakat is, hiszen ők túl sok nővel feküdhetnek le. A világképük alapja a férfiak felosztása is. A menő férfiakra, alfákra, átlagos normi béta férfiakra, tehát menő férfiakra és átlagos normi per béta férfiakra, akik ugyan összetudnának jönni valakivel, de azért annyira nem vonzóak és sikeresek, végül pedig ott vannak ők, a kitaszított omegák, ahogyan magukat nevezik, akik pedig kívül állnak ezen az egészen. Ez a sok szempontból a pua világra emlékeztető ideológiai maszlag az alapja, ugye a pick-up artistok, az alapja az incel közösségeknek, melyeknek tagjai felhatalmazva érezték magukat arra, hogy online zaklassanak nőket, hogy megalázzanak és terrorizáljanak embereket, csak azért, mert nem hajlandóak velük szóba állni. Ez annyira elharapódzott, hogy a Reddit tavaly novemberben több incel tartalmú felületet is törölt a nőkkel szembeni erőszakos posztok topzódása miatt. Azért ez milyen kurva kemény már. Az incel közösség hőse, Elliot Roger, aki 2014-ben Kaliforniában 6 emberrel végzett, mielőtt magát is lelőtte volna, Jézusom, a mészárlás előtt Roger hátrahagyott egy szöveget, melyben részletesen kifejtette szexuális frusztrációját, illetve a nőkkel és a kisebbségekkel szembeni gyűlöletét. Gyerekek, mi a fasz? Tehát, tényleg egyébként a migránsokkal van a legnagyobb probléma? Hanson azzal folytatta, hogy kézenfekvő érvelési lehetőségként következik mindebből, hogy azok, akiknek kevesebb szex jut, hasonló módon szenvednek el hiányt, mint azok, akiknek kevés jövedelmük van, és hasonló módon bízhatnak abban, hogy előnyt szereznek abból, ha e hiány jelentette identitás mentén szerveződni kezdenek, hogy újraelosztásért lobbizzanak, és legalábbis implicit erőszakkal fenyegessenek, ha követeléseik nem teljesülnek. Tehát megvalósulhat egy olyan gazdasági mélyszegénységnek a mintájára megjelenhet egy szexuális mélyszegénység. Kitért arra is, hogy a jövedelmek esetében úgy a szexnél is azon emberek többsége, akiket foglalkoztat az egyenlőtlenség kérdése, elutasítják ugyan az erőszakos eszközöket, de magánbeszélgetéseik során támogathatják azt, ha úgy érzik, hogy az erőszak előrevinné ügyüket. Hanson azzal fejezte be, azóta nagyon híressé vált posztját, hogy feltűnően kevés átfedés van azok között, akiket a jövedelmi, illetve akiket a szexuális egyenlőtlenség aggaszt. És az amerikai kulturális elitben az első típusnak magas státuszbeli értéket tulajdonítanak, míg a szexuális egyenlőtlenséggel foglalkozóknak alacsonyat. Példaként pedig az általa is linkelt, az incel közösséget bemutató Guardian cikket hozta, amelyben szerinte a szimpátia nyoma sem volt felfedezhető a szexuális egyenlőtlenségek iránt aggódókkal szemben. Ez a fajta áldozati póz. Tehát ez konkrétan egy áldozati póz. Ha létezik áldozati póz, akkor ez annak a viaszszobra, hogy nem tudok csajozni, úgyhogy jogokat követelek arra, hogy szexelhessek. Intézze el a rendszer. Én magamnak nem tudom, de adjanak rá, mit tudom én, egy kupont, vagy írja fel az orvos, vagy mi a... Faszt, az hogy néz ez ki? Azt a kurva. A bejegyzés április 26-án jelent meg, és rövid időn belül elszabadultak az indulatok. Hanson már egy nappal később kiegészítést közölt a posztjához, mivel Twitteren sokan írták azt, hogy a nők rabszolgasorsba vétele és megerőszakolása mellett érvelt. Illetve eleve nem tett sokat azért, hogy elkerülje ezeket a csapdákat, blogposztjában nem volt semmi kézzel fogható ötlet, hogy hogyan képzelnél a szex újraelosztást, csak egy zárójeles megjegyzés volt arról, hogy vagy közvetlenül oszthatnák újra a szexet, ez ott egy kérdőjel, tehát ez nem teljesen egyértelmű, mit jelent, vagy pedig kárpótlásképpen készpénzt adhatnának azoknak, akiknek kevesebb szex jut. És akkor megdugják egy dolláros bankót, vagy mi? Tehát akinek az a problémája, hogy nem jut szexhez, annak azon mit fog segíteni, hogyha kap mondjuk 70 dollárt havonta? Meg ez hogy néz ki? Tehát bemész mondjuk a kárpótlási, vagy nem tudom, az ilyen önkormányzathoz, és leadod a papírodat, hogy nem jutottam szexhez, úgyhogy kárpótlást kérek. Az államtól? Az államnak mi köze ahhoz, hogy te nem tudsz dugni? Tényleg egyébként ez csak férfiakra vonatkozik? Tehát nő élhet ezzel? Tehát ennek a klubnak egyébként lehetnek női tagjai? Ez nekem nem derült ki. Vagy pedig csak úgy gondolták, hogy azért pasikról beszél, mert történetesen egy pasi írta ezt a posztot? Elképesztő. Frissítésében Hanson ismét erre épített, és arról írt, hogy a készpénzes kifizetés megoldás lehet, hiszen a több pénz vonzóbbá teheti az embereket. Ó, bazna. És jobban tudnak megfizetni prostituáltakat is. Amerikában ilyen kurva drága a prostituált, tehát tényleg ott nincsen kerete az embereknek mondjuk igénybe venni egy ilyen szolgáltatást, vagy hogy néz ez ki? De bedobta emellett még azt az ötletet is, hogy lehetne népszerűsíteni a monogám kapcsolatokat, és kárhoztatni a promiszkuitást, ugye ez a gyakori pár csere. Majd azzal folytatta, hogy biztos van még több tucatnyi lehetőség, hiszen az emberek partnerválasztása számos tényezőn múlik, és mindegyik tényező befolyásolható. A nemi erőszak és a rabszolgaság messze nem az egyetlen lehetséges eszköz. Ezt nem a cikk tette hozzá, hanem oda írta le talán az egyik legbizarrabb mondatát. Tehát a nemi erőszak és a rabszolgaság messze nem az egyetlen lehetséges eszköz. Majd kitért még arra, hogy a vagyoni újraelosztásról is sokan úgy gondolkodnak, mintha az érintettek meghalnának enélkül, holott a nyugati országokban ez csak nagyon kevés kedvezményezetre igaz. Mások azzal érvelnek, teszi hozzá Hanson a kiegészítésében, hogy az újraelosztás csak árura vonatkozhat, a szex pedig nem ilyen jószág, ugye jószág ez közgazdasági fogalom, de szerinte ez ellen pedig fel lehet hozni, hogy a gazdagoktól akkor is vonunk el javakat, ha a vagyonuk nem a hagyományos áruformában, hanem mondjuk műkincsekben vagy drága épületekben van. Baszki, ez milyen mélyen próbált már utána gondolni ennek? Tehát mennyire foglalkoztathatta ezt a csávót ez a téma? Tehát oké, mondjuk valakiben felmerül mondjuk egy futó gondolatként, és eljátszik a gondolattal, hogy fú, milyen tök jó lenne, hogyha lenne a szexuális újraelosztás, de aztán mit tudom én a következő pohár sörnél, mert mit tudom én a kedvenc rockzenédet hallgatod a rádióban. De ez tényleg foglalkozott ezzel, ez elképesztő, de mennyire kell ehhez ráérni? Én ezt nem fogom végigolvasni, mert ez szerintem a 444-eseket egyébként karakterre fizetik. Akartam itt reagálni nektek még egy másik tétellel, hogy volt a HVG-n egy cikk. Ez is aránylag régi, de nem annyira régi, mint az, amit most idéztem. Ez az, hogy Sveki Mihálynak volt egy színdarabja, és ő például egy körülbelül egyébként ezzel a témával foglalkozó színdarabot írt. Az Örkény Színházban a Szex újra el című darabját. És ő pont ezzel a témával foglalkozott, hogy mi lenne, hogyha alanyi jogon járhatna a férfiaknak a szex, és neki volt egy olyan mondata, ezt idézném, meg külön kiemeltem, hogy elnézve a különféle populista mozgalmakat az elmúlt 10 évben, előbb-utóbb lesz olyan, amelyik rámozdul erre a témára, mint ahogy épp a napokban láthatjuk, hogy a Huxitra is rámozdult egy marginális párt, hát ha ezzel tábort tud növelni. Aki követte a magyar politikai életet, az láthatta, hogy volt egy ilyen, talán pont a Istenem, ki volt ez a mélyhangú jobbikos képviselő, aki aztán saját pártot alapított, aztán ők voltak a Huxit. Talán ez volt még a nevük is. Ha megfelelő számú frusztrált férfi van, akkor azzal az állítással, hogy valójában nőuralom van, amit meg kell szüntetni, tömegeket lehet megmozgatni. Ez egy nagyon-nagyon súlyos állítás, viszont abban a szempontból igaz, hogy ez szinte bármi másra is ráhúzható, de nagyon durva, hogy a nemiséget is nekiállnak ilyen módon például egymás ellen szembeállítani. És lehetne azt mondani, hogy ez a nyomorult marha, akinek olvastam az érveléseit, hogy ő például egy szemében tehető felelőssé ezekért a dolgokért, de mint mondtam, az inga az szélsőségesen kileng. Tehát az, hogy ő ilyen messzire elmozdult, annak van egy eredője, hogy a másik oldalon mi történik. Vagy pedig mondjuk olyan hullámokat keltett ez a szexuális érvelési sokszínűség, mondjuk most az LMBTQ-t fogom megnevezni hozzá, de nem egyértelműen ők az egyetlen okai ennek az egésznek, hanem nyilván ez egy hordozott dolog, tehát egy olyan feszültség szúnyad ebben a szempontból a társadalomban, amit láttam, hogy chatfalon is mondtátok, hogy például családon belül sincsen kibeszélve. Tehát mindenki ezt áttolja valahogy a videókazettára, vagy az újságra, vagy a haverokra, vagy bármire, vagy csak neki ne kelljen ezzel az egésszel foglalkozni, és érthetően halmozódik egy ilyen nyomás, ami kijön akár egyik oldalon, akár a másik oldalon. Ezzel kapcsolatban egyébként szintén egy HVG cikk nagyon nyomasztó, hogy a 2021. szeptemberi, hogy a magyar nők negyede egyáltalán nem szexel, és a házasság rossz hatással van a nemi életre. Ezt nem fogom most végigolvasni, mert egyébként elég kurta cikk, mert lehet, hogy belefér, mert van még időnk. Hogy a 18-49 éves magyar nők nagy része havi 1-2 alkalommal él nemi életet, de ugyanennyien vannak azok is, akik ezt havi 10-12 alkalommal is megteszik, kiderült az is, hogy a házasság harmadára csökkenti a szexuális együttlétek számát. Nem tudok beszélni. Egyébként kurva kemény, tehát itt van, hogy Magyarországon utoljára 2017-ben készült átfogó felmérés a magyarok szexuális szokásairól. Fontos, hogy ez egy 21-es cikk, tehát 4 év különbséggel. Akkor több mint 15.700-an töltötték ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Pszichológiai Intézetének kérdőívét. Most nem egy kutatóintézet, hanem egy magazin készített kutatást a témában, tehát nyilván itt kicsit a merítés is más, melyet a Szexuális Egészség szeptember 4-i világnapja alkalmából publikáltak. Ilyen van, a Szexuális Egészség napja. Igaz, a Joy ezúttal csak a nőkre tért ki, de a reprezentatív korra lebontott adatokból így is érdekes képet lehet kapni a magyar nők nemi életéről. Ez csak azért, hogy a hölgyek is legyenek képviseltetve, hogyha már az incel téma kapcsán főleg a pasik voltak. Az eredmények szerint a 18-49 év közötti nők közel negyede, 20%-a, saját bevallása szerint egyáltalán nem él szexuális életet. Még egyszer. A 18-49 év közötti nők közel negyede, saját bevallása szerint egyáltalán nem él szexuális életet. A többség, 60% azonban havi rendszerességgel szexel, köztük azonos 16-16% azoknak az aránya, akik havi 1-2, és azoknak, akik jóval többször, egy hónapban 10-12 alkalommal is. Tehát itt azért jól látható, hogy van egy 20%, aki abszolút nem, fogalmazhatunk így, hát 18 és 49 között, aki egyáltalán nem szexel, az... valószínűleg utána már nem is fog. Tehát 49 fölött, mondjuk 50 évesen, az mi? Tehát fú, bazd meg, ez kurva nyomasztó. Szintén azonos az aránya azoknak, akik minden nap, és akik csak évente egyszer-kétszer bújnak ágyba partnerükkel. Jó, itt ezt különböző szinten szétbontja, hogy a minden nap szerelmeskedők között a 40-49-es korosztályból vannak a legtöbben. Hoppá! 4%-uknak pedig egyenesen naponta több együttlétben is van része. A legfiatalabbak között 7%, a 30-asok közében pedig mindössze 5% vallott arról, hogy a szex a mindennapjaik része. A felmérés tanulsága, és ez már nagyban van szedve, hogy a 30-asok szexuális élete a legkiegyensúlyozottabb. 71%-uk havi rendszerességgel szexel, míg a fiatalabbaknak a 64%-áról, a 40-eseknek pedig csak a feléről mondható el mindez. Jó, itt egy pár dolgot még boncolgat, és akkor a lényeg, hogy a házasság a jelek szerint nincs jó hatással a szexuális életre, a párkapcsolatban élők 10%-a naponta szexel, 86%-uk pedig havi rendszerességgel, ez a házasok esetében 5%-ra, illetve 72%-ra csökken. Még beszédesebb az az adat, hogy míg a papír nélkül romantikázók negyede havi 10-12 alkalommal is szexel, addig a házas párok többsége havi 1-4-szer teszi ezt meg. Az adatokat elnézve úgy tűnik, hogy a házasság nemhogy megfelezi, hanem harmadára csökkenti a szexuális egyenlétek számát, együttlétek számát. Egyébként ez megint érdekes, és szerintem egyébként ez tényleg fontos lenne foglalkozni, és itt már csak egy apróságot tennék mellé, hogy a magyarok jelentős része nem tud, vagy a megbélyegzés miatt nem is akar pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni. Ugye ez sokban kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz, és ennél a pontnál visszakanyarodnék a kiinduló témához, hogy adott egy 31 éves férfi, sosem volt még párkapcsolata, sem egy éjszakás kalandja. Milyen szép ívet írtunk le ezzel a történettel, nem? Tehát ezzel a poszttal, ami kijött Redditre, érintettünk egy amerikai közgazdásznak a publikációját, egy másik fazonnak a Twitter posztját, referáltunk rá magyar kulturális léptékkel, ugye ezzel a színdarabnak rendezőjének a véleményével kapcsolatban elővettünk egy Joy magazinos statisztikát, nem hittétek volna, hogy ennyire gazdag lesz ez a ma reggeli duzzogás, mi? Az én nagy kérdésem az lenne, hogy egyébként nyilván név nélkül, meg nyilván különösebb konkrétumok nélkül, de ti hány embert ismertek a saját környezetetekből, aki akár ehhez az incel szintérhez, akár nem az incelhez, hanem például ehhez a szerencsétlen posztolóhoz hasonló, aki egészen egyszerűen nem képes nőkkel kapcsolatot teremteni, mert él benne egy olyan mélységes frusztráció, ami őt ebben de facto ellehetetleníti. Ezt a gondolatot, ezt én úgy, mint az előzőeket, ezt itt hagynám nektek, hogy a nap hátra levő részére legyen mondjuk miről beszélgetni, vagy miről témázgatni a haverokkal, barátokkal, kollégákkal, barátnővel, akárkivel. És ezzel a svunggal én nagyon megköszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy hozzá tudtam tenni valami apróságot a napotokhoz. És hát remélem, hogy találkozunk holnap. Mondom, nem merem megígérni, hogy mi történik, mert nálunk most eléggé rezeg a léc a nap beosztásával, Adrival. Minden azon múlik, hogy ő éppen hogy kell fel, és kell-e mennünk a kórházba. Úgyhogy ha ez dobja a gép, akkor nem leszünk reggel. Ha pedig nem, és minden rendben van, akkor holnap reggel ugyanúgy, ugyanitt találkozunk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!